kapıları katıran, hoyar beni batıran, sen değil misin beni mahpuslarda yatıran? Sen değil misin beni mahpuslarda yatıran? Aman aman aman, kalk gidelim. Oh.